สังโยชนสูตรว่าด้วยผู้สิ้นสังโยชน์ภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหว 2. บุคคลเป็นสมณะเหมือนดอกบุญทริก 3. บุคคลเป็นสมณะเหมือนดอกปทุม 4. บุคคลเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะบุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระโสดาบันเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าบุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างนี้แลบุคคลเป็นสมณะเหมือนดอกบุญทริกเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระสกทาคามีเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบางมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้บุคคลเป็นสมณะเหมือนดอกบุญทริกเป็นอย่างนี้แลบุคคลเป็นสมณะเหมือนดอกปทุมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นโอปปาติกะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปจะปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกบุคคลเป็นสมณะเหมือนดอกปทุมเป็นอย่างนี้แลบุคคลเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันบุคคลเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกสังโยชนสูตรที่8จบเก้าสัมมาทิฏฐิสูตรว่าด้วยผู้เป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหว 2. บุคคลเป็นสมณะเหมือนดอกบุญทริก 3. บุคคลเป็นสมณะเหมือนดอกปทุม 4. บุคคลเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะบุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบมีสัมมาสังกัปปะดำริชอบมีสัมมาวาจาเจรจาชอบมีสัมมากัมมันตะกระทำชอบมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบมีสัมมาวายามะพยายามชอบมีสัมมาสติระลึกชอบมีสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบบุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างนี้แลบุคคลเป็นสมณะเหมือนดอกบุญทริกเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวาจามีสัมมากัมมันตะมีสัมมาอาชีวะมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิมีสัมมาญาณะรู้ชอบมีสัมมาวิมุตติหลุดพ้นชอบแต่เธอไม่ได้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยนามกายอยู่บุคคลเป็นสมณะเหมือนดอกบุญทริกเป็นอย่างนี้แลบุคคลเป็นสมณะเหมือนดอกปทุมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิละถึงมีสัมมาญาณะมีสัมมาวิมุตติและเธอสัมผัสวิโมกข์8ด้วยนามกายอยู่บุคคลเป็นสมณะเหมือนดอกปทุมเป็นอย่างนี้แลบุคคลเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีคนขอร้องเท่านั้นจึงใช้สอยจีวรมากไม่มีใครขอร้องย่อมใช้สอยจีวรแต่น้อยละถึงบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงผู้ใดว่าเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะบุคคลนั้นเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงเรานั้นแลว่าเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะ

มีบริวารเหมือนเทวดา 3. บุคคลเหมือนเทวดามีบริวารเหมือนอสูร 4. บุคคลเหมือนเทวดามีบริวารเหมือนเทวดาบุคคลเหมือนอสูรมีบริวารเหมือนอสูรเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามแม้พวกพ้องของเขาก็เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามบุคคลเหมือนอสูรมีบริวารเหมือนอสูรเป็นอย่างนี้แลบุคคลเหมือนอสูรมีบริวารเหมือนเทวดาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามแต่พวกพ้องของเขาเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมบุคคลเหมือนอสูรมีบริวารเหมือนเทวดาเป็นอย่างนี้แลบุคคลเหมือนเทวดามีบริวารเหมือนอสูรเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแต่พวกพ้องของเขาเป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามบุคคลเหมือนเทวดามีบริวารเหมือนอสูรเป็นอย่างนี้แลบุคคลเหมือนเทวดามีบริวารเหมือนเทวดาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแม้พวกพ้องของเขาก็เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมบุคคลเหมือนเทวดามีบริวารเหมือนเทวดาเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกอสุรสูตรที่หนึ่งจบปฐมสมาธิสูตรว่าด้วยสมาธิสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายใน 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง 4. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกปฐมสมาธิสูตรที่สองจบสามทุติยสมาธิสูตรว่าด้วยสมาธิสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายใน 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง 4. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งบรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งควรตั้งมั่นในความสงบแห่งจิตภายในแล้วทำความเพียรเพื่อความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งสมัยต่อมาบุคคลนั้นจึงได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งบุคคลผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในควรตั้งมั่นในความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วทำความเพียรเพื่อความสงบแห่งจิตภายในสมัยต่อมาบุคคลนั้นจึงได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งและได้ความสงบแห่งจิตภายในบุคคลผู้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งค

พึงมองสังขารอย่างนี้พิจารณาสังขารอย่างนี้เห็นแจ้งสังขารอย่างนี้สมัยต่อมาบุคคลนั้นจึงได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งควรตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกตติยสมาธิสูตรที่4จบชวาลาตสูตรว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนท่อนไม้ที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้าภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น 2. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเอง 3. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น 4. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นบุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเราเรียกว่าเป็นเหมือนท่อนไม้ที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้าไฟไหม้ทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนคูดย่อมไม่อำนวยประโยชน์เป็นเครื่องเรือนทั้งไม่อำนวยประโยชน์เป็นอุปกรณ์ในป่าในบุคคลสองจำพวกแรกของบุคคลสี่จำพวกเหล่านั้นข้างต้นนี้บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองงามกว่าและประณีตกว่าในบุคคลสามจำพวกแรกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นงามกว่าและประณีตกว่าในบุคคลสี่จำพวกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเป็นเลิศประเสริฐที่สุดเป็นประธานสูงสุดยิ่งใหญ่ที่สุดเปรียบเหมือนนมสดจากแม่โคนมส้มจากนมสดเนยข้นจากนมส้มเนยใสจากเนยข้นยอดเนยใสจากเนยใสยอดเนยใสชาวโลกถือว่าเป็นเลิศในบรรดานมสดเป็นต้นนั้นฉันใดบรรดาบุคคลสี่จำพวกนี้บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเป็นเลิศประเสริฐสุดเป็นประธานสูงสุดยิ่งใหญ่ที่สุดฉันนั้นภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกชวาลาตสูตรที่5จบหกราคะวินยสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น 2. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเอง 3. บุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น 4. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นเพื่อกำจัดราคะตนเองเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นเพื่อกำจัดโทสะตนเองเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นเพื่อกำจัดโมหะบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเป็นอย่างนี้แล บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะแต่ชักชวนผู้อื่นเพื่อกำจัดราคะตนเองเป็นผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะแต่ชักชวนผู้อื่นเพื่อกำจัดโทสะตนเองเป็นผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะแต่ชักชวนผู้อื่นเพื่อกำจัดโมหะบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะและไม่ชักชวนผู้อื่นเพื่อกำจัดราคะตนเองเป็นผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะและไม่ชักชวนผู้อื่นเพื่อกำจัดโทสะตนเองเป็นผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะและไม่ชักชวนผู้อื่นเพื่อกำจัดโมหะบุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะและชักชวนผู้อื่นเพื่อกำจัดราคะตนเองเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะและชักชวนผู้อื่นเพื่อกำจัดโทสะตนเองเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะและชักชวนผู้อื่นเพื่อกำจัดโมหะบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกราคะวินัยสูตรที่6จบขิปปนิสันติสูตรว่าด้วยบุคคลผู้รู้ได้เร็วภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น 2. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเอง 3. บุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น 4. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้สามารถรู้ได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายทรงจำธรรมที่ฟังแล้วจำไว้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้รู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่หามีวาจางามเจรจาถ้อยคำไพเราะอันประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้ไม่ทั้งไม่ชี้แจงให้เพื่อนพรหมจารีเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์กล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่สามารถรู้ได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ทรงจำธรรมที่ฟังไว้แล้วไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้หารู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่แต่มีวาจางามเจรจาถ้อยคำอ่อนหวานอันประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้ทั้งชี้แจงให้เพื่อนพรหมจารีเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์กล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเป็นอย่างไร